الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببعدي أبعدهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول او تا د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دا دنیا یو نیمګړ دار دے د غمونو د پریشانو دار دے او د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چې دا د مؤمن مسلمان د پاره جیل خانه دا او د کافر د پاره دا دنیا په منزلې د جنت ته پدی دنیا کې چې د دین په خاطر چا سمره ازمایش او امتحانات تیر کلو برداشت کړي نو په دغه آزمائشونو امتحانات او صبر باندې قبر او خیرت جوړیږي. زموږ استادو د دین یو حصہ دا د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم محبت زکدا دین قران حیا اسلام د دغه عظیم او اشخاص او په واسطه مونږ او تاسو تر رسیدلې کاغی قربانی نوې کړي مهنت نوې کړي او کورونه نوې پریخ ہے زانونه شهیدان کړي نوې بیبیانی کونډه کړي نوې بچی یتیمانان کړي نوې ننن بدا خل دین د حیا او دا خل د پردی اسلام مونږ او تاسو ته کوم زین را رسیدو دیو جن زمونږ د دین یوې صدام دا چې د مز درو جه سره د اغه چا قدر احترام بم کې د چا په واسطه چې ته مز گزار او مسلمان جوړ شه کمو خوای چې مز دین دې حج دین دې زکات او روزه دین دې او د چا په ذری چې دا مونږ ترا رسیدلی د دې پروا نه ساتو دا به زمونږ یو غټه نه شکرې وي لکه نعمت سړی خوري خود ورکون کی سقدر عزت احترام ور سره نه د تخلق نه شکر وای دا مبارک جماعت چې الله قران شریف کې مونږ او تاسو لوي ایمان راړی د دوی غنته کزما بندگان جوړی گئی نو د دوی غنته جوړ شي او الہ العالمین د خپل حبیب د مرګرو د پار دمره خفقی چې څوک دوی ته بی وقوف وای الله وای بی وقوف دوی دی الله انتقام اخلي او ما یو حدیث وی دا الله حبیب فرمای وای دا الله نو یری گئی دا الله نو یری گئی زما د صحابه کرام مبارکه اے لکه چاله الله واسطه ورکی نو دا الله حبیب د خپل صحابه بارک امت ته دا الله واسطه ورکي وای زما د صحابه بارک دا غلوی ذات نه وي ریګي او زمان پس زید خبر او تر د فارز مجوړ وای چې بستا بحث مباحثه دا دا چې ځان در نه هیر دی او پدا سے پاک او خلقو کی چلے د پاکي اظهار کړه او تپای کې عیبونه نقصانات لټه او الله حبیب په دې الفاظ فرمایلی د چا چې د صحابه کرام سره مینې نو دا به زما د وجه نه او که څوک ور سره دشمنی ساتي دا به زما د وجه نه څوک چې صحابه کرام ته څه قسم بد ګوري باغی کې عیبونه نقصانات لټای نو د نبی علیہ السلام دشمنی په سر غسته او د الله د حبیب دشمنی په سر غستل دا ګر ډېر غران خبره ده پدغه اشخاص کې نن موږ د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ذکر کوو او د الله لپاره چې داسې قرباني کړي چې د الله حبيب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم ابن ثابت ويسو کړه الله لپاره چې جنگي دل غواړي نو سيد العالمین وې داسې دیو جنگي لکه عاصم ابن ثابت رضی الله عنه اے تاسو ماشاء الله اورې دی چې د بدر په جنگ کې کفار او ته یو ډېر لوی شکست ملاو شو او یا کسانې په قید کې راوستې شو لو او یا غټ غټ سرداران قتل شو نو دا د انتقام یو جذبه غصه او غضب د دې کفارو په زړونو کې و د دې چې د احد جنگ تراوتل نزان سر زنانم را بار کې دا زنانه دې د فارزان سر روستي وی چې دا بسړي جنگ لته زی او دوی ته بکتیخ تکای نو غیرت بو ورته ورولی پدی جمله زنانو کې هند بنت عتبوا دا ابو سفیان بیبی وا او دې رلوی په زړه کې د اسلام دشمنی وا خرست ورته د ایمان توفیق الله ورکړي یو پلے خاوند تور کفار و مشری سنبال کرے ابو سفیان ابن حرب او بل پلے بی بی دا ہندو بنت عتبہ دا په دشمنی کې په ټول زنانو کې سخت دشمنه وا. پدی کی ریتہ بنت منبہم واد عمر ابن العاص بی بی وا. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ رسو ایمان روڑے. او پدی کی سلافتو بنت سعد وا. او دی سرد دی خاوندم روتے او دی غزو احد او دری بچی مو د خاوند نمی دی تولہا او دری بچی دی دیو نم دی مسافع دبل نم دی جلاس او د دریم نوم د کلاب نور ډېر زنان روتي وي. کله چې کفار او پهوت کې صفونه جوړ کړ نو دا زنان د صفونو نرسو درې دي او دای تمبلونه ور سره لاسو کې ای غول او شیرونه وي. او اشارم زمون کامل مکمل دین دي نو علماو نقل کړی دید کفار و زنانو کفار و توی ان تقبلو نعانق و نفروش نمارق او تدبرو نفارق فراق غیر وامق. ویکتاس دشمن تور متوجی شوئی او په جنگ کې کلکو بہادر ایسره جنگی دی نمونګ بتا سو سر خاوندان ته وی غاړې ملاو موانکه بکاو او مونږ بدر ته بستری او تکیاګانې غړو او کموشا کا نمونګ بدر نمخ واړو زره مینا بدر سرو نساتو. نو د دای دا شیرونه دا سیو چې دای په زرونو کې د انتقام غ اور نورم بلولو او سم د عربو یو لوی غیرتو د دا دای په دې نه تروسی وی کوم تیخ تکو نو دا خزه په میدان کې پاتې شي. نو دا د اسلام لکه څنګه د پښتنو غیرت د جوی دی وای کزم مرشم خو دا غیرت می سنبال شي په دې طریقې باندې دای دې جنگ تر اوته وو. نو جنگ پورا تفصیل تاسو د قران درسونو د علما واقعاتو کې اوریدلی چې په دې جنگ کې ابتدا کې غلبه مسلمانانو توا خود مرچی پر حدود وجنا او د الله د حبیب دی او حکم پر حدود وجنا خبره الټا شو. نو مسلمانانو تړیر تکلیف ورسېدو نو شهدا پراتو دا زنان را لې او دا سمرا شکلونا مسلح دیتا وئی دا دی زنانو کڑی وا دبائی صحابو نے پوز اپری کے دچانے غبونا کٹ کل سرگی تی ویشتی اب بازی پاکی دمرا خطرناک زنانوی چی اغی خیٹی ور توسی رلی او دا اغی سرگی رویشتی غبونے ولا کٹ کل پوزی ولا کٹ کے اباز داسی وی چې دا غیدان دامونو امبیل جوړ کو په غاړه کې لکه د کالو پشان راوي ځان کړل. دا یو تاریخی ظلم د احد په میدان کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره شو. تر دې چې د الله حبیب دمر خفشو چې کله د دې صحابه کرامو د مسلی او شکل بدرنګول تو قتل وی زبم داسې کوم خو زمو خپل دین دی په شریعت کې د مسلمان من راغلي یو کافر دی راغ zarar دی او د الله د پاره ته میدان jihad کې مړکه نه شي مړ دی کو داغ د غوغ او د پوز پرې کول تعالی شریعت اجازت نه درکړي. دا سلافه بنت سعد دام د خپل زنانو سره وا نو دین وچ وارو کزم د صحابه دا شکلونه پوزی غوګون زم کټ کوم خړم به خود خپل خاوند او د بچو ته پوسو کوم. نو خاوند هم په دې جنگ او حد کې وجل شو او دری بچی مسافې او کلاب دام پکې دا خو بالکل جدالار نو مړ پراتو اور چې دې جلاس بچو نو وی مندو دا غزن کدن شورو نو دا مور پر اپری و تا کافر په کافر بچی او داغه د زنکدن سختي شروع دي او داغه د بدن نوی نه پېدی او د دې په وخت کې دوی دي دا ورته په دی حال کې وای چې من سوارا اکیا بنیا ته چا قتل کی دارونه دي چا قتل کلي مسلمانانو کې ناغ قصدو کچی دیل جواب ورکی خوبیا دا مرک سختی روان لیشوی تردی چی پڑیر تکلیف سر مورت ہوئی سورعنی عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی عاصم ابن ثابت ز قتل کم و سوراخی مصافعا او زمارورم قتل کرے نددی زنان پزل کی د انتقام یو جنون او لیونتوب راغه او چون کې د مشرک او پلات او زه قسم خوړې زماده پلات قسمي او زماده په عزا قسمي چې زب ترغې پورې پکلار نه کې نم جاسم ابن ثابت نے قتل کړې ني او د پکا پرې کې می شراب نیس کړي شراب می نیس کړي دا واقعیا په بدر کې پیش رااله او دې نظر منلو کمال چا عاصم رضی الله عنه فقید کې راوستو یې قتل کو یې ما تسرالو نذب یو قیمتي نه قیمتي انعام ورکو دا خبر په قریشو کې او ټول علاقه کې خور شو د مکی مکرمه هر ځوان داوی چې دا انعام دې دې حاصل کی مسلمانان مدینه منوره ته د احد نه پسرال او دای د مارکی ذکر کولو نو عاصم ابن ثابت رضی الله عنه ذکر کو شرد دمر کمال کړي چیو په لای غدری والرونو ول قتل کړي او خپلار ورته قتل کو او اصل کې دا دمر لوی جلیل القدر صحابی دې شهید په بدر کې مو وی پا بدر کی نبی علیہ السلام صحابہ اکرام وطوئے کیفت و قاتلون تاسو بدی دشمن سرسنگ جنگے گئے نعاسم ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہوئے او دخپل لیندہ غشی پلاسو کی راوستیو ورطوئی قربان چلا قوم را ترانیز دیشی او دا سی دا سلو گزونو پا اندازہ کیشی نزب پا غشولم نجکل دین زیات نیز دیشی نبیاب پا خپل نیزے واب او چکل دنیزی جنگم ختم شی نبیا و تور پلاسو کرا خلم ندا اللہ حبیبی هاکذ الحرب حرب دانی من قاتل فلیقاتل کما یقاتل عاصم سوک کوئی دا اللہ لارک جنگیگم ندا سی دیو جنگیگی لکا عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ جنگیگی دا غزو احد نفس دا اللہ حبیب یو جماعت لګلو د شپږو کسانو الله حبیب کله دو کسان کله درې کسان کله شپږ کسان لګل چې د دشمن جاسوسی کوي حالات معلومه وي نو یو شپږ کسان یې لګل او په دې شپږو کسانو حضرت عاصم ابن ثابت رضی الله عنه دې پی امیر جوړ کو چې د دې شپږو کسانو سي امیر یې تاشپک کسان دا اللہ دا حبیب غا حکم طرف سروان شد ندائی چکره دا مکی مکرمی او دا عصفان پا منس کی اولاری تو عصفان یو زیر اسم ماشاءاللہ اغزور نمیلے ندو حزیل قبیلی تا پتو لگی دا چی عشپک کسان دی ندائی طول قوم راغه دا دیشپکو کسانو دنیو دا پارا او دینه غیر شاپیرا احاطه واټو لګیره ته وکا دای چې په یو غر کې پناه حاصله کا دغه د حزیل قبیلې د شپږو صحابه کرامو ته وی چې ګور تاسو شپږ کسانې مونږ پورا قوم در نتاو یو د تاسو شپږ کسان به زمون ټول کلی او علاقې سره څنګه مقابله وکړي دای ورته قسم غرغره د کافر په قسم بدو ککېږي نا ورته وای اننا ورب الکعبه لا نريد بكم شرا مونږ د کعبه پر رب دې قسم وکمږه مزان والا کو مونږ تاسو بارک شه د شر اراده نه لرو او دا الله وعده در سره کو. ندیش پکو صحابو یو بلتو قتل مشوره کولا چه دا کافر خدا سی وی سو کو. نو عاصم رضی اللہ عنہ خپل پینزو مرګرو تو قتل آور توی وی اما انا فلا انزل فی ذمت مشرکت وی زو امیرم ای موزما فیصل دار زو دا مشرک پا قسم او پا وادم بروسه نشتا زو خدای لزان لاسو کې نور کو او زو جنگیگو ممبچی سی ناسبم کیگی زو خدا سنکو او بید آغا زنانا نظرم رایات شو چغیخو نظرم منلے زما د سر سو دیم کڑی او بس تور ایلاسو کی رواغست تی کی نیویستا خو یو دعا یو غختا تباز خلقو دا اللہ سر دا سی تعلق وی چی بس دخلی نسرو تی بی باغی کی ٹک پٹھا کی بیا تیگی خبر ابا ازم یو مرگره یو کس لیویت دا وظیفه سورا کرتا که وی کل سن و کل زر کل یو لاک وی دا سی تعلق جو کچی یو زلوی و اللہ رب لیزد دکار کری چی لکنو ویلو لدی ضرورت را نشی دا سی تعلق دا برا ذات سر جوڑ کا چی ستا سل کارتا و زر کارتا وظیفی دا ضرورت نی خوچی دی خلی نسروزی مددی صحابی نظر رایات سو دا زنانا آغا او درو شریف وای ټول درو شریف علامه صلی الله علیه و سلم دا صحابی توره رويستا او دا جمله د خلین روته اللهم انی احمال دینک و ادافع عنه فحم لحمی و عزمی ولا تزفر بهما احد من اعدائك اے زما رب ز استاد دین د پار ځان قربانو او استاد دین مدافعت کو اغه د پار د مال او د سر نه بس کړي مال او سر نه ورتیر زما دا غوخه زما دا اډو کی د حفاظت وکي او په دشمنانو کې پسو قادر نه کې چه زما سر پری کی او بیا پدی پا غزنانا ملازان ای او دا کافر نظر پورا کی چه اغی قسم خوڑلو چه دا پسر کی بسکو شراب بسکو او بیا حملو کا او ورسر دو مرگری نورم شل مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ او خالد اللیسی او درم صحابی دے بدې جنگېدل جنگېدل تر دې چې درې واره شهیدان شول او یو درې مرګور ورته ځان وسپارلو عبد الله ابن طارق زید ابن دوسانا او خبیب ابن عدی دوی ورته ځان وسپارلو نو به تل علیونی نو چې وعده ماته کا زر زر د نېزو پوری روس په دل لري لا سنو تړل نو دی باز مرګرو وی چې بس دا هم اول دوکا دا بس زم در سره نظم دا کم دری مرګری چې شهیدان شي زم دای سره ځان ملاوي دل غوړ او دا نور صحابه کرام را وصل حضرت خبیب رضی الله عنه ماغه جلیل القدر صحابی دی چې په بدر کې د مشرکانو غټ غټ خلق قتل کړیو نو دی قبیله والو حضرت خبیب پاغی خرج اغای پقید که زان سرساتن رست دا غفور زنانو چی ایمان روڑے ند خبیب رضی اللہ عنو حال ذکر کرے اغا زنانو ای وی قسم می دید اللہ فزاد چی ما دا سی قیدی ندے لیدلے وی پات کرو که تڑلے او دا انگور و موسم نو ما بکتن چی پجولے که دا غنگ انگور و غنچک پروتے و دید آغی نخوراک کرے دا کرامتو پپ تړلو لاسو به موسما انګور و یو ځل زما خیال نو زما خرپوس والا بچی دا سلاړو او د خبیب رضی الله نو جولې تو رسیدو د سره لاسو کې چاړه وا خپل سنت په برابرو نو مور ډېر په رشوا چې دا هم موږ دې د پاره تړلې چې وژنو به بچی مې لاسو کې ورغه دا هغه بچی رونی چې کما بس قتلوي نه دیم ځاله لالو د صحابي د زنانه په حال پوه شو ورته وی فکر وکوا ته سره چې بچي جوړې د راو زو دا سکه چا کار کو حضرت خبیب رضی الله عنه بیا دای شهید کړي اگر مشرکان او حدود حرم کې نه شهید کولو بارې وېست نه حضرت خبیب رضی الله عنه ورته ویل یو دو رکعات نفل وقت را کړي د دې دو رکعات نفل کو ابه وای ته وی ما بنور مبد کړي واسنه تاسو وای د دې د پاره نفل وکړ چې دې د مرګ نه یریږي صحابه قوم چې د مرګ نه نه یریدل صحابه قوم چې د الله په لار کې د مرګ او شهادت نه نه یریدل دیو جنا خالد بن ولید رضی الله عنه حد چې لیکلو او حدیثو کې راغلي رستم دا جرنیل د کفارو ناغتِ خطو لیکلو چه اسلام راڑا ورنما داسد اللہ دا حبیب مرگری زان سر روان کری یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحبون الفارس الخبر دا اللہ پلارک شہادت سر داسد مینہ دا وی لکتا سو کافر چه شراب اسر سنگا مینہ ساتا ہے تا سو کافر چه سنگا شراب اسر مینہ ساتا ہے ناصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ خوشید شدہ خبر مکی تور رسیدو نئی ډیر خوشحال شول او سلافہ بنت سعد کم زنانوا نداغی اغا نظر دی قبیلی رایات کوئی زرزر قاسد رولی گولی جدا دمر دمر مال خو نقدو کی والی او بس دا سر منتر او رسوئی دی زنانا نظر منلے چی دا دی صحابی پا کپرائی کی بشراب سکی قریش خوشحاله شو او ډېر پیسي رولې غلې او د حزیل قبیله ته دا پیسي حواله کې ندیرال الجداس ابن ثابت رضی الله عنه سرکټ کې دای له حواله کې دا ګور کرامت د اولیاء او حق د خدا د ولی په وسو طاقت کې الله د جبین مچي او حکم دامدار زمونږ استاد په الله مسلط کې نو کم کافر چې بنځ دې کې نو دمډا او براده او خواه قدرتی دمډاري نو خلاصې دې چې سکنه شو په داو بیزان خلاصولو د درې ځای به اوم چې چلو نو دې ستړي شو چې دا هم درزې دې لاشت نه دې کې دې توجه مولا ور د ثابې دو اٹک پټک قبول شي به زما رب زما د لاش زما د غوخي او زما د اډوکو سره چې کافر لا سن لګي زستا د دین حفاظت کوم تب از ما دا غوخ و دا عدوک و افاظت تا اللہ دا دشمن آنو نکے دا رض سکنیز دیکی لے نشو او چې چا با ایل توجو کنو مچے و نامدار بور پسی شوی اسیم تاسو کتلی دا گبین مچو نو بیسر پا کور کم نخلاسی نخلاسی دو بتینا دا صحابی لاش اللہ پا دی طریقہ محفوظ و ساتلو مشورہ پا دی وشو چی دا رضی خونشو دوش دیکی رے نو دشپی ادا مچائی چی پسناستی اغین اللہ ریشی آم عادت طریقہ دا سیدا دی مشورہ داو کچی تیاریشی نا مچائی بت اللہ ریشی نو دی گیر شاپیر اللہ ری پہ انتظار ناستی چی تیارکی گی باو سر با پریکو او دا دم رغت اینام بحاصلو کل چی رس پا تیاری دوشو دا توری توری وریازی دار طرف نر آلے اللہ چی دچا سوال قبول کی و حفاظت کی بے لخکرو لضرورت نشتا بے کم بمتا حکومتنو تا ضرورت نشتا توری توری وریازی را آلے او دا سی گر گر شورو شو پرک پرک او دا سی باران شو چی بس اڈو پکی دچا نظر نلگی دو او بس خورو نر آلل چی باران ختمی دو دی لاش لٹولو خوان راغله ودا عاصم رضی الله عنه لاش وړو الله په دې طریقې د صحابي حفاظت وکړو باران راغه او یو داسې خورونه ډک اوبه دل او خور ډک راغه او د حضرت عاصم رضی الله عنه لاش اوبو یوړو نو یو په لګوره کرامت دار چې مچای را لې ابل کرامت سره دبره نه مالک د باران انتظام وکړو او هغه د شهادت نمخ کی ویلی چې زما ربا زما د سر سودا شوی خو تا د فار ازان قربانوم چې زما په غوخه ډکو کافر قادر نکې او دا هغه غدغه شان زړه ډک پاتې شو او دا هغه په جسد د دې په جسد طاهر باندې د د کافر وړو لاس بر نشو ولم يجعل للمشركين على المؤمنين سبيلا. دا صحابه کرام او غشانو چې دمر لوی طریقې سره د زمای عزتمند د دین خدمت کړي او الله سره دا سي تعلق جوړو چې بس د خلی نه سره وتی نو هغه تک پټک قبول شوی نه نو هغه الله دې هغه اسمان دې هغه زمکه دا هغه وادي دې خو موږ بدل شویو. کله یو سړی خپل مال جان ورث د الله د دین قربان کړ او دته د الله سره تعلق جوړ شو نو دین چې بس د خلینو رواسي الہ الالمین باغه قبلی ځکه الله وعده کړي. پدغه مبارک صحابه کرامو کې عتبه ابن غزوان یو صحابي دی دالو شان وال صحابي عتبه ابن غزوان و امیر المؤمنین چې نماز ختن مزو کو نظر زر براغه یو غنټلی ما آرام به کولو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه داول مس په سمدستی آرام کولو چې بیا به ټول شپه د رعیت څوکۍ کول نو ځان به ول ل پاول کې دمکو اول کې قاسم خلک وی خناسي څوکۍ له ضرورت ني کله چې خلک دشي نو د څوکۍ ضرورت ني نماز ختن مس په سمدستی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دشو د دید پارا چر بیا را پاسی نو بیا بد مدینی پا کسو کی گرزے دو او در رعیت سو کی داری میں کولا خوب دغش پا خوب ورہ نگے زکا قاسد ور تراغلے او دی اخپل لخ کر خط ور تروڑے چی کفار و تعداد دیر شوئے او تاسو موږ سره د مدینی منورې نه دا یو امیر په شکل کې مدد راولې گئی او دغه لخر جنگیدو یو شهر مدینه اوبلا دا د بصری سره په خوا کې یو خارو او دا بصره بیا دي صحابي جوړ کړي غتبه ابن غزوان رضی الله عنه بعضی خارونه صحابه نوې نوې جوړ کړي نا امیر المومنین سوچ کولو چیز سو کولو گم زما مجاہدین او لخکر کمی دے علت دشمن پلوی تعداد کے دے دکا مدینہ منورہ کے دیر خلق نو زوانان بوداغان طول دا اللہ لارک جہاد توتی ہو مدینہ منورہ کے لوگ انتے کس پاتی ہو نا عمر رضی اللہ عنہ بس خوب تختی دا طول اشبہ سوچ کئی چیز سو کولو گم نا ساتی ذہن کے راغے اوزان توئی وی وجدت امی مندو بس قسم امی مندو داغ شخص وی کلی چی خلیفتا طولش پا خوب نو وردی در رعیت د غم او فکر د وجنا نو کفار بسنگ سرو چتا ہے زانم تی حیر عمر رضی اللہ عنہ بونا حدیث د موطا کی راغلی اوزم راغے پا مسلو درد وی قامت ور پسیوشو او انکریبو چی اللہ اکبر ویلے وی خلقو ته لک صبر وکای خلقو ته سی وی صبر وکای خلق په انتظار شو عمر رضی الله عنه لاړو غسل وکو او بیا خلقو له ایمان غسل هیرو او دا هیر را باندې هغه وخت نه راغلی چې تاسو دا خدمت را تلا سول شي ما نه ځانم هیر شوه دې غسل را نه هیرو غسل وکو بته سفه دې او بس الله اکبر او امامتی ورکا بے بس ځان ته پخپل आवाज وکړه فما لبسان هتف وجدته نعم وجدته ځان له چغې کې پخپل د خوب په ځای کې یودي مندودي مندو ابي الا رخلي بسترې ته انه مجاهد عرفته بدر و احد والخندق واخواتها ودا خدا سے مجاهد دې چې بدر په جدي او حدیث پی جنی غزوه خندق پی جنی وشاهدت له الیماما او د یمامی میدانم گواہی کوي چې سړیشتا ور صحابه له ګورې زمکه گواہی کول شي او زمکه خالی نه راځي یمامی میدانم د ذره فار گواہی کوي او دا عمر رضی اللہ عنہ یو شانو دے صاحب فراستو دے چی بکم سوچو کو آغا بالکل خطا نتلو دا ارچا دا خپل شان مطابق سوچو فکر وی نددی فکر چرتا غلط نو لار چی سباشو وی ما تو اتبے ابن غزوان رو غاڑائی بس ای رو غفتو اتما امیر کی پدی دریو سو کسانو بانے اولار شاہ ابو اللہ خار کی چی مسلمانان جنگی گی دی مدد و نصرتو کا لخکر لگ دے او تدا دری سو کسان زان سرکا اول تزانو رسوا داد اللہ دا دشمنانو یولوی قلاغانی وی پکی یولوی مرچے وا اوبر رضی اللہ عنہ چی رخصتو لدری خبری ورتو کیوی چی لار شی دا خلق دا اللہ دین ترو بلا فمن جابک فقبل منه چا تستاد اسلام دعوت قبول کو نبس دا دعوت تی قبول کا ومن با فخذ منه الجزیہ کچا انکارو کنو ٹکس سے والا ان صغار و ذلت خو ٹکس با پا ذلت سر در کئی یعنی کافر چی ٹکس ور کئی نو دا با پا ذلت ور کئی کمی جامی چی ولی مسلمان و یا غبا چی اډېر د خواري او د ذلت په حال کې برازي و الا فرع فی رقابهم السيف کچرنه اسلام قبلې نه ټکس قبلې نو پدې سټونو کې ورلته راکېدا او قتل کا حضرت امیر المؤمنین و او بیا ورته وتق الله یا عتبا فيما وليت عليه دا پکمو خلق چې می مشر کې د الله نه او يرهګا دا الله يرز لك را ولا و اياك ان تنازعك نفسك الى كبر يفسد عليك اخرتك خبردار نفس دې چرته دې تیار نه کیږي ته خو مشر شوي او ته خو جرنل شوي اخرت در تروان او فاسد نه کی مسلمانان په دې فکر جنگي در وقواك به بعد الضعف وعلم انك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم او توي ابن غزوان تو ای تعال پس تر چمر غره صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر غره ورته حالت د کفر کی وی نو ذلیل رسوا وی فاعزك الله به بعد الذله د ذلت نه پس الله تدخل حبيب فمر غر ثیا باندې عزت من کړي او د کمزوری نه پس مضبوط کړي حتا صرت امیرا مسلطا ازدرنا امیر او گورنر دے ولا کی جوړ شو او تی او قائد خلق دی منی نو خبردار اسنا غره نفس دی دوکنه کی او د جهنم اور ته را نکاگی اعاذک الله واعذنی منها و یلا د تاو ما د جهنم دور نو ساتي دا خپل امیر تامیر المؤمنین وصیت او نصیحت کوي چې رخصت ایې عتبہ ابن عزوان رضی اللہ عنہ د مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نه روان دي ځان سره بیبی مرغره کا په سفر کې بعض سفرو کې نبی رسول سلام او صحابه وب بیبیا نه ځان سره بوتلې او یو نور زنانې ځان سره کې چې دا د نور صحابه وب بیبیا نه تر دې چې د غهار ته رسیدل بینتها اوگی شلسونا چه خوراکو کی ده خوراک سملاوی دننا نسا کسان اولی گلوی تاسو سولتوی لخکر رانا دلوگی نمبر کی نائی گرزی دل گرزی دل پا مند دی کی چی دی گرزی دل نو یو دوا غٹی غٹی پچایو کتی دامونگو تاو چینجای چی جوڑاو دو تود دا لختو نا خلق چینجای جوڑای غٹی غٹی چینجایو کتی ای با دا کجورو دا لختو نا جوڑو لی پا یو کی کجوری دی او پا بل کی سپینی سپینی دانی پرتی دی او دا پاسا پی زیڑ پوستکے دی دو دای دادوارا ٹوکرائی راڑی او لخکر تے مخلکی ہوئی دعا وغی توقت الوزدائی ارم ده چی دشمن چرت پدی که زہر ری چولی کل دشمن دا هر بم کئی چی تیار تو آم پریخو و زہر پکی چولی نو بتای کجوری شورو کیا و دین خوراب کولو دینه خوراک کولو دې کې د مجاهدین یو وسره پرانستې شو را منډې کا او هغه کم چینجای کی چاسپی نسپینی دانی پرتی یغین خوراک شوروک بدای خدا فکر رو جدی کی زہر دی نوی فواللہ لقد هممنا بی ان نزبہہو قبل ان یموت لنن تفع بلحبه وی صحابی قسم ورجمون قسم دے مونوی چی قس کو چی دا زر زر زبہ کو دا زہر دا وجنب مرکی کی نو بیاو پی فائدہ نشو غستے چی زر زر زہر سو خوری کی بدن کی چی مونگا زبہ کڑے او د دې د غوښه نه فائدہ واخلو علامه مثلا پکې ووري د جمهور علما او مسلک دا دی چې د اس غوښه حلال ده جمهور علما سوي تر دې چې زمونږ په مذهب کې د صاحبین او مسلک امدار چې د اس غوښه حلال ده امام ابو حنیفه رحمه الله وای چون کې دا د جهاد اعلی ده نو که خلق د اسونو ذبح کول شروع کی نو بس بیا خو به خلک سونه راولی زب حقی به دا علماء لیکلی چې دا اس خوراک ډیر پاک دی نو د دغه حدې ټول حیوانات کې ډیر به تر را نیما ابو حنیفره مولا دا اس وخه د کراهت قائل لے. نور جمهور امت سوی پدې کې وای دا اس مالک راغې وی فری کې زای زمنن شپه د سوکی سوکای کو نو کپی پویګم چې مړکی کی زر به زب حقو ساری جی شو نو اس روغ رمتو نو دیوی که چردی که زهر وی غدغم خوراک کرے نو بیا خو بدا اسم مر شوی وی او بیا صحابی وی زمان سره په سفر کې می خور و ناغیوی چه ما دا والد نا اوری دری چه دا زهر لا یدر اذا او دیا علی النار و انزجا زهر چه پا اور کی دی وی خوٹکے نو بیا تکلیف نور کست ناغی زر زر د دانو نه راواغست او په کټوی کې واچول یو لان دی ورته اور بل کو نو په دې طریقې هغه چې کله او خود کول نو صحابه او داغه نه خوراک شروع کو عتبه ابن مالک رضی الله عنه خپل مرګره ته یوز کړ بسم الله علیه و کلوه بل الله نوم یاد کوي او خړی ته تر دې چې دې لخر غلغون کړي التلوی جنگ ویسه شه ده الحرب خدعتن نو صحابی دی زنانو ته وای چې مونږ ټول ورزو او حمله کو او تاسو به زمونږ نه رستو جنډي اوچته کوي ده فزه او جوړي وکایي جوړي با نو لای جوړي باندې لای نو کفار شو قتل چې دا سن اخر خور روان دی او دا رستو ورپسې جوړي دی جنډي صحیح کې نې پوه شو چې دا د ودریس او کسان خو چرته د لخر نه مخکرا روان دي او په زورګونو لخر رستو دي په زورګونو لخر رستو دي نو بسې د تیښت نه کار واغستو الله په زورونو کې ير واچولا او لاړو لتختیدل او مسلمانانو په دې طریقې باندې غلبه حاصل کا او هغه خارې پرې عتبہ ابن عزوان رضی اللہ عنہ په دې طریقې دا غیر چاپیر هارون ټول فتح کل او یو لوی غنیمت ورته حاصل شو یو لوی غنیمت ورته دومره غنیمت چې وای سره او سپین زرو او د صحابه عجیب شان صحابی چې دې حالات او توکتل نو پریشان شې دا خلک د مزو چرچو عادت شي نبی اکا نخلق قربانی کئی تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دی امت یریدو چی دی دنیا دروازیو پیرا کلاو نشی دا مزو چرچو خون چی سوکوالی نو آغا دا اللہ پلا رکی قربانی نکئی دا رب العالمین پلا رکی قربانی نکئی نو دو سوچ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے خطو دی گلو جدا سی حال لے بی خار کی خورس دمر ډیر دی دا لخکر را نه خراب نشي په دې مزو چرچو نامیر المؤمنین د مدینې نه خطر ولې غلو چې ته دې خار نوزا او بار یو خار جوړ کړه بسره خار غدبه ابن عزوان رضی الله عنه جوړ کړه دې جراغ لومبه په کې جمعه جوړ کړه د خار ابتدا د سنوا مسجد جوړ کړه علما ولیکلی وای دا س عجیب خبره نه ده فمن اجل المسجد خرجه واصحابه غزاتا فی سبیل الله د دې جمعه د پاره هدايه د جهاد ته پاره وځو وبالمسجد انتصره واصحاب ولا ادا الا او د دې جماعت د تربيت د وجه نه خدای ایمان او دین ذکر او د الله په دشمنانو غالب شول لخر را لزان ته کورونه جوړول خود به ابن ازوان رضی الله عنه ځان ته کور جوړ وک هغه خیمه ځان له لګول دا د صحابه او د امیر المؤمنین داغا تعلیمات و اثراتو دزان تخیمو لگولا کل چی دیو قتل چی دا دنیا بسری طرف تا مسلمانانو ترا متوجه دا او دا خلقو بلکل غافل اکی بلکل غافل اکی نا حضرت عطبہ ابن عزوان رضی اللہ عنہ اوی ریدو فخشی علی دینی من دنیا ہو د خپل دین واره کې د دنیا خطر ور کله دنیا د سړي دین څه کوي تاسو کتي ډېر خلک دیندار او ډېر خلک حیادار او ډېر خلک اسلامي غیرت او لیکن مال کې هغه وېستو کوي نشته مال کې هغه حیا غیرت ایتي وېستو د خلک را جمع کلو تکری ورته کو یا ایها الناس ان الدنيا قد اذنت بالانقضاء وانتم منتقلون عنها الى دار لا زوال فيها فانتقلوا اليها بخير اعمالكم وی خلق دنیا بس اعلان کړي او روانه ده روانه نه روانه نه زموږ استاد والدين سشف الله مشران سشف هغه با حیا او د غیرت نه ډخلک رو رو کلی سشور او یو اللہ والا پا یو وطن راغه دیر مد پس راغه نو یو شیر وارد دیارا کانها دیارهم وارا اجوه القوم غیر اجوه وی لاری کسی خواغ دی جدا از تیجنم خدا مخونه بدل بدل دی اما چکم مخونه کتلیو ناغد خور دلاب دی نو صحابی وی ان الدنيا قد اذنت بالانقضاء دنیا اعلان کړي د چیز غره روانه ختمه دواله او تاسو د دین یو داسې دار تزای جپای زوال نشتا نو ایزان سره د خیر اعمال یوسي او بیا ورته وي ود ابن ازوان دمر لی صحابه دې په صحابه کې وم کسته په ایمان روړو کې وی ولقد رئتنی سابع سبعه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما ځان کتل د الله د حبیب سره وندونو او موږ د پاره توام نو موږ د الله د حبیب د پاره بغیر د اونو د پانو نه تر دې چې دا وخت کې مو پاخښ ول د اونو د پانو د خړو د وجنا زموږ وخت کې پاخښ ول او ای یو ساده ورو کې غونځنا غما نیم کو نو زما او د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په منځ کې شو نو نیم نه مالنګوالو نیم نه اغلنګوالو د صحابه باه صحابه په یو یو صادر کې دا نیمګړې ژوند تیر کړي او د پرتګو د کمیس کار دی یو صادر ناغسته اوا ان شاء الله تاسو ته بیا خیم جیو صادر نه وسنګ د کمیس او پرتګ کار دی د الله حبيب دا چې تعلیم خوله چا یو صادر په داسې طریقې صحابه له تړلې چکایه کی جہاد کے کمنڈی وے نابد کمی سو پر تو گمرکا کا پکی موسکے کا پکی سجدہ کے پیو یو سادر کے اوی نن منگتو گو را ہر یو سڑے امیر دے پیو مصر دام سارونا اب یا گو را صحابی دعا کئی وینی اعوذ باللہ نکون عظیما عند نفسی صغیرا عند اللہ زد اللہ پنم پنائی غوارم چې په خپل نفس کې زغوام غټ سره او د الله په نيز وړو کې ورې سره لويږي پس چې د الله په نيز لوي او د الله په نيز سره لويږي په تقوا پرهیزګار ای باندې اده یو سره په دې خلیفہ کو او د مدینه رسول صلی الله علیه وسلم تراغه ور د صحابه شان ته وګوره نن په مشرای زموږ جنگ ده کنه مزه تاسو لوامه وای عمر رضی الله عنه ته وای زه د گورنرای نه استفا ورکوم او څه زما دا استفا منظور کا خلیفہ ورته وی چې نا تاسو ته خلک نه کوي نو دا وسوک سنبالای بار بار ورته تب بیا بسری تزی خپل گورنری به سنباله نګور د امیر المؤمنین حکم منل فرض او واجب وی ندی په خسور شو زړه خو دا خبره بد غاله چې زری بیا گورنر شم خدا امیر حکم منولې او دعا یو وخته یا اللهم لا تردنی الیها اللهم لا تردنی الیها الله امیر المؤمنین خو ملی خو ما بسری ته مرسه مرگ وختل ناروا دی خو که دینی فکر وی نو بیا څه دی اللهم لا تردنی الیها اللهم لا تردنی الیها الله ما بسری ته واپس وکي الله دعا قبول کړه د مدینه منوره نه یو سومی د چلارو نو دو خنرو ورزیدو او بس شهادت ورته بلاو شو د دنیا نه لار دعا یې الله قبول کړه الله ما جا گورنر د دې خلکو ګره تاسو وکړل چې خلکو بنگلې جوړول د خیمه لا ګولې خو په خیمه کې د الله یې دمره وچې د دې دمره خلکو ته پوس به باندې کیږي د مرګ سوال یو کو د مرګ سوال کې د دنیاي مصیبت د وجه نه سو کوي نو دا ناروا او خراب ده خو که د دینی مصیبت د وجه نه سوال کې لک امیر المؤمنین خیرنه حج شو کو عمر رضی الله عنه نو تاریخ لیکلی وېدا چې خور کې ګټه راجم کی سینې په واټو له لاس یو ګټ کړ او عظیم شخصیت دعا غواړي وې زما عرب زما خلافت د دنیا ګډ ګډ ته پہلاو شو زی اریګه مسنه حقدارانو ته حق نه لسی ما والی راند پاره د مرګ سوال کړ او بس تجاب و دعوت و حجب کرے دے اخیرنے حجد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ گٹی راجم کی فیٹے کو دا سلح سی اگدک اوی زمار با خلافت می دے دنیا گڑ گڑ تا ورسے دو زیاریگم اسن حق داران و تحقن رسی گی مازان طرف توالے ابا ٹک پٹک دعا قبول شو ٹک پٹک دعا قبول شو او دا سوال کولو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ته چراغ وی اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک الله مرگ د شهادت غواړم او د محبوب په دی وطن مدینه منوره کې غواړم الله ایت په زماده حبیب په وطن کې وفات غواړې سب د خپل حبیب د مصلی د پاسه شهادت درته نصیب کو نو عمر رضی اللہ عنہ ته شهادت د چاپ په مصلی نصیب شوه دا الله د حبیب په مصلی ولاړ او درستو نه پچړو واله شو او دا سنا به عجیب شانو نو دغه کچی امیرالمومنین پچاړو والو نو صف نه تیخ تکولا دیار لس کسان اول خو صف مات نشو توجه به خبره تکره مونږه معمولی غوندې دمره کمزوری او سوجی ټول مستثنش دیار لک کسان نور موال خود صحابه او صف مات نکو یو صحابی پوچھو سره نقصان کوي کوټه چوله او زری راوات او وستو او په دې کسه وروات ور دي چې پوچھو چې زه قابو شم نزان ذبح کو رستو خلق له اس پتاونه لګیدا اس پتاونه لګیدا خدغه بر حالات معلوم شل چې د امیر المؤمنین आवाज نه اوریدو بل کس مظلم مخ کې شو او چې کله موزه شو بخاری شریف کې راغلی عمر رضی الله عنه او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کوم دې سره ډېر محبت ناوی قربان دای وی تو وګوره دا چا زب عالم پچړو عالم الغیب سوق دې الله رب دې سب ناغت چې پرده وشه کوي دا خو هغه مجوسی ایرانه غلام دې نامیر المویل اسو شد کړو الحمدلله چې زما شهادت دی او مسلمان د لاس نه نه بلکې د کافر د لاس سره او به انتهاس څخه گزارونو سو رضی امیر المؤمنین د دې د وجه نه پت پریشانای کړ او نه د لاس څخه بندوبست صحابه په ایتو ذکر چې ور کلا بیا د زخمونو نه بار وو وتل هی پوش چې امیر المؤمنین پاتې کېدو غواړ نه لري خو یو خیر نه تمنا یې وا اخر عمر کې بالکل بس یو ورځ نیم پس وفات کی خپل مشر بچی ابن عمر رضی الله عنه ویلی غلو ویلار شاہ او د الله په حبیب بی بی باندې بزما سلام او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خو بچی ته وای داسه بنوي چې امیر المؤمنین را لې غلې مې زو امیر المؤمنین نیم ورته خپل پلار عمر را لګل او درخواست پیش کړي چې ستاده حجره دا او کده قبر اجازه ترته وکړو دا حبیب په خوا کې کده قبر اجازه ته وکړو. ابن عمر رضی الله عنه راغه عائشہ بیبی کور کې ناشته و جړل دا کده معمولی غم نو. صحیح حدیثو کې راغلي دا الله حبیب فرمایلی چې ترسو عمر رضی الله عنه ژوندې دا د فتنو د پار دروازه ده. دا الله ذات گواه ده چې عمر رضی الله عنه دی امت ته فتنه نه راتلا. اور دې چانه تاسو مکړه وې دا الله حبیب زما بارک اسوي وی چې دا د فتنو دروازه ده فتنو بندېدو د پار دروازه ده. مې به سوي دی چې دا دروازه به کلاوي کې کماتي دی په نو رد په شهادت په ماتي دی دروازه چې کچری معمولی په کې سفر غاشي به تړې سم کې خو جوړ لړې ده نو لړې دي نو دې دې جړل ورته وی والد صاحب می سلام وو او د سلام نفس وې چې دا حجرت تا دا والد صاحب دم په کې دفن دی نبی دې سلام هم دفن دی کمال دې د قبر اجازه ته چې زم د خپل حبيب په خاطر نو دې وی ورته وی چې دا خو ما ځان د پاره سنبال کړو خو زما د مسلمانانو په قبرستان کې دفن کړي ما دا حضرت عمر فاروق له ور بچي را ورته وي څه پیغام دراړو نا ورته وي بابا جی اجازه ته وکړو لا سے پور تکلو زما ربا الحمدللہ چې خیری تمنا دې زما پورا کړ د شهادت مرد مرا کو د حبیب وطن کې دې مرا کو او فروزی مبارکه کې د قبر اجازه خو دې ته عدل فاروقی وای بچی ته وای بچی اجازه ته وکړو خو زما د وفات نه پس بیا ته پوس کې اخی نه زما د ژوندون د وجې نه ویلی چې دلته دفن کړي دې ته وای عدل فاروقی وی چې زه سا ورکم بیا به دې بیبی نه تاسو وکي نو که زما د وفات نه پس اجازه وکړو خو مې دفن کا ورنه عام مسلمانانو سره قبرستان کې مې دفن کا او دا د الله د طرف نه فیصله شوه. عائشی بیبی رضی الله عنها خوب لیدله او موتا د امام مالک رحمه الله کې راغلی خوب لیدو چې زما په دې کور کې د سوار لسم دریش پګمې اسمان د من نه یو را کوزه شو نو دې کور کې غیب شو دوی مرا کوزه شو نو دې کور کې غیب او دوی بشو درې مرا کوزه شو د الله حبیب لا ژوندې والد صاحب هم ژوندې نو د الله حبیب ته خوب بیان نو والد صاحب ورته وی چې بش بچیا د دې خوب لا وخت تا نو چې د الله حبیب وفات شو د دې په حجره کې دفن شو نو والد صاحب لور بیبی ته په وخت کې پټ غوندې وی دا غدری اوس پک مو کې اوس پک وای دا هر په ټو د څو غورا دا دغه مس پک مای او ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضره ما حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه نو د دې صحابه او د غشان او جودبه ابن عزوان وی اللهم لا تردنی الیها اللهم لا تردنی صحابه ته د دنیا او گورنری سمرس پکوا دا الله د حبیب د صحبت با برکت د وجنا الله اعظمو استاد او پزنو کې هم د دې واقعیات او د اورېدو د وجنا د دنیا فنا او زوال واچي او د آخرت بقا او دوام دی واچي. الہ العالمین ګورو اصل دین دغه چې صحابه او کړو دا موږ نقل کول لکه څوک د چاپی خی کوي الله اعظمږه دا نقل د اصل سره سکی او الله دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کی زموږ په زونو کې د الٰه العالمین د دوی مینا او محبت واجه د قبر د آخرت فکر دې الله پیدا کی زما عزت مندو تا ګوره د فتنو دور دې اونن چانه پټی نه دي تاسو ګوره دا حالات په خوا ډېر موده پس بدلیدل اوس چې ارسه بارا پاسینو هر څه بدل دي تاسو ګورئ په کور کې اتفاق عدل بدل لې د پلار د زوی چې کم ژوند او هغه عدل بدل لې د پلار مخ کې بزوی خبره نشو کولې اوس بچي زامنو ته په مینت خبره کوي ته په مینت او زارای سومن الخمنلی به ورنزور ور سره دي کولې دارنګ د حیا پر دې حال لو ګورئ نو د قیامت هغه نخې تقریبا پورا کې دوه الی یوسو غټ غټ نه خپاتې دي په خپل ځان رحم پکار دی چې موږ تاسو د وای عزتمند کوبو باسو او تو بس ته د خپل ژوندۍ لوګو راډو چانه تاسو مکو جمعه او کور کې ګټ کې کینا چې ما دا عمر دا تیر شوی پس کې تیر شو پاغه جړل وختې مان کېدل کله چې حق د باو شوی نن غره دا ستارا کور دی په کې لرشي هي مکه اوسېګا خو چې غاړه دې قبر لخلاص شي پر دې حق ورکو پر دې حق باندې سترګې نه پټول زما عزت منو پر دې حق باندې سترګې نه پټول پر دې حقونه ورکول توبه استل کمنځونو کې څه کمې شوه نو داغي قضا ګرځول لکه بعضی مسلمانان داسې فکر منوي چې هغه د عمر منځونه را قضا کوي او اسانه طریقې دا چې هر مسره او مسکوا روزي ته قضا شوي روزي قضا شوي داغه فدیه سره ورته څکال یو نیک سره راغې او زما چې څومره خیال لري د وزلی او زما مخ کې فدیه ورکا یاره مون په ناپوهي یو روزه خوړلې و او زه د شوګر بیمار مې چا چې روزه خوړه نو د روزي توبه دانه یې ګټ کې وي الله روزه مې خوړل نه دوه میاشتې روزي بني او دا روزي قضا برابر دی او کله دوه وس نشته دومره بوډا دی یا بازي دایمي بیماری وي لکه د شوګر او بازي داسي بیماری دي چې سر روزه څوک نشي نیوي نو بیا بش پیته مسکینان څه کوي پیته مسکینان په وړای کچا د زکات پاتې نو بدا ته نشو چې ته اوس نه بور کوم او مخ کې بس هیر تیر شو نه ته مسلمانې کم وخت نه چې دې نه ور کړې نو هغه زکات بور کې کم وخت نه چې تا سر سایه نه ور کړې اب ور کې کم وخت نه چې تا باندې الله مال در کړې او شر در باندې فرض نه دې ور کړې دا غټول سبکې قضایي ورا ګرځې دا زموږ استاد سره کامیابی خبرې مونږ دې درک یو نو دا مسله او کا بای زنانو د شلو شلو کالو د کالو حساب وکړو دا منی چې دومره زکات په جوړ شوی چې غټول کالې خرص کړي وي نو هم زکات نه ادا کیږي خو خپل غاړه خیرت لسکا ایک دیو زنانه زره بر کالې نه ده خو قبر له غاړه صفا شنو کامیابی ده کنه او که یو صندوق ته ډک کالی فاتشور خود دې غاړه بند وا او خارو تلاړه خپل غاړه زمای عزت مند خلاصون خپل معامله د الله سره د رسول صبر چې موږ تاسو معاملې د الله سره سمو توبه وباسو دومره به الله رب العزت د برنه د خیر فیصله را دی بادشاہان برابانه سم مقرریږي اتفاق برازي قتل و قتال بني زمونږ استادو د سمیدو سره د دې عالم سمیدل او زمونږ د بګراوي دو سره د دې عالم بګراوي دلی الله دې ما تا او تاسو ټول ته د صحیح توبه توفیق را نصیب کی خپل علماء سره کې نه کمزې درسونه کې نه پاغي کې نه دا سیوی جماعت تاسو ته مخکې ویلې بیان در توام تبلیغ کې وخت لګوي کډیر لی او درې ورځې خو پمیاش کې خاص کر زموږ استاد سودا وطن د زمیدار وده لی او درې ورځې په لګرامو مو کې پکې به تلاوت مو کې تهجد به مو کې چاته به خیر دعوت مو ور کې په مسجد کې به ودرېږي نو یو درې ورځې خو پزان لازمي کې جرمون بس کو بل چرای شي د سې ورځې نه او تاسو په مسجد کې د قران درس کې نو خامخا وکېلې د تبلیغ مقصد دا دی چې ته التفکر منش چې کتاب الله لکېلې د خپل علماو نه دین زده کې او په دین ځان پوهه کې چې زب څنګه ژوند تیروم کور کې وسنګ ژوند تیروم شری پر د څنګه دا داغه بزوس فکر کوم الله دې موږ او تاسو د خپل قبر او خیرت لپاره فکر من کې مخکې جمعه موږ ویلو دا یو هفته زموږه تعلیمی حلقه الحمدلله چلے دا کم زمورونه مسلمانان د الله پور حج روان دي نو د سلورو بجو نه تر شپغو بجو پورې دلته مدرسه کې دای تربیتی پروګرام وي او کم زمون مین د خوین د الله پور ته وزي الله دې موږ او تاسو ټول خپل کور لبوزي ناغه زنانه زمون کور تر سوای ته 4 بجو نه تر 6 بجو پورې دای تعلیمی حلقه وي بای زونو کې زمورونه خدمات کوي الله دې تداغي بدلی ورکی واغه دا سیوی چې د حج د پاره یو ورځ خلک راجمع کی او د حج مسلې ولو کی جوټیش حج په دې نزدکه کی دا ټول زموږ سپینګیری دي ټول عمر کې دین سره واسطه نه راغله نو په یو ورځ دای نشي زګول سم موږ سره بازه مشران دی او وخت تعلیم او شویلا پوره تلبیه نه زده کړي اباځه پکې نوجوانان دي ای پکې عمر هم زده کا حجم پکې زده کو حجم پکې زده کو بل د حج د پاره یو کې شټ موږ د کړي یو نیمه ګنټه ناغه کې دا دی چې دې ځنه روانه کې نو ست طریقه د اسلام واپس راتلو پوره بعد حاجیان تکړی اوس ټول کې یو لوی سپینګر دی، هغه دوه میاشتو نه کې سټوري نامال وی ما حج یاد کړي ما نه وورو جماله شوټی راکې او دې نورو لشم وایو نه کور کې یادای نه زنانه زمو دي نارینه نو پدین زګولو کې تکړه دي ما کور کې هغه سپوسو کې زمونږه اوهلا تربیت دکې وی زمونږه حج نه ورواوړې دي حالان کې مونږ کور کې زنانو باندې چې حج دکې نظمو زنانه خود جمع د مسلم نور دی ته د جمع د مسلم ولا خای او حرم شریف کې هر مس پس جنازي پینزر لشفار از دیر شو پوری دا جنازی وی زکا مکی مکرمی لی خار دے مکی مکرمی لی خار دے نا اغا جنازی دا دمون امین دی خوند زنانو بانی جنازه فرض ندا خو مسئلہ دی شریعت دا دا که زنانا موجود ہے جنازه کئی نو کی گئے نا چه حرم شریف کیسے والا رگا نا جنازه بو کنی چه جنازه غیز دکری نا جنازه بو کنی اغا جنازم پی کور کی ز دکاو دیو جن کم حاجیان صاحبان دی ندلته ترتیب سره راولای ماشاءالله مون ترغی پوری دا تعلیمی حلقہ او تربیتی ساتو چې حاجیان خپل ذکرې دی دیتلو پوری را کله میاشتي پوری شي د نشل رزق خو خامخاوی نو حاجیان او صاحبانو خدمت کی درخواست دی اباز په کې دغه شان مرضی حج زکای حاجی کم حج نه جاي دی نور د حق د کوئی لیکي دې سره الله زړه کې نور محبت راولي سړی د حاجانو خدمت کوي او بو ول راړي نو الٰه العالمین سوکي ډېر خلکو دا سکړي چې د حاجانو خدمت وکړي اي تلبيه وي نو ځنه وخت د ژوند یو اه روزي چې ډېر روان دی الله باب روان کی بس ځنه وخت غا اه برا دربار کې قبول شي نو که څوک حج نه دی دې په نو خبره راکنه چې ته د حاجی دا تلبيه سره د دې سره تمنا مروږي او کله دا سی کنه او تارو لګي بس او دخلی نه لاروتی لري چې ټک پټک څه شو قبول شو الٰه العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله د خپل قبر او د آخرت فکر زموږ ټول سره پیدا کړي پروردګار عالم سمره بیماران دي تورته شفای کامل ورکړي بعضی بیماران هسپتالونو کې پراته دي څوک په کورونو کې بیماران دي دا زموږ محلې او ډېر نیک کسته اپوټه نه ورزیدل او لاس ما سه ماته دعا ورته وکي چې الٰه العالمین روح صحت ورته ورکي الله ټول بیماران او تشفای کامل ورکي الله قرضداران د قرض نخلاص کي د کوم امت په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلي کي د تمام عالم اسلام د مسلمانانو حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم پوره کي او ټول پریشانۍ ختم کي موږ ان شاء الله افته درځ نه دبره پلستر شروع کوو د پارم دعا وغوړی چې الله ورته هر قسم اسباب د غیب نه جوړ کي کم مسلمانان په دې کې منډه ترړې والیا اوس وي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دا مدرسه او ټول مدارس دینیا په دین او ظاهرن آبادی دواړو سره آباد کړي او تر قیامت الٰه العالمین د دین خیر او د دین چینه د دین جاری کی باز مرګور دعا لپاره ویلي الله د چا حاجتونه وی دینی دنیوي الله ته ورته بخل رحم کرم پورا کی او د ټول امت پریشانای ختم کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.